Seyran eyledim, seyran eyledim. Gönüller perişan, elinden durmam, elinden durmam. Nicedir beklersin gurbet elleri, gurbet elleri. Hiç bilir yok mudur halından durmam, halından durmam. Nicedir beklersin gurbet elleri, gurbet elleri. Hiç bilir yok mudur halından durmam, halından durmam. Uçuranlar murad almasın, murad almasın. Kalma bizim için yolundan durnam, yolundan durnam. Seni uçuranlar murad almasın, murad almasın. Seni kim uçurdu gölünden durnam, gölünden durnam. Bizim için yolundan durnam, yolundan durnam. Şimdi senin eşin cennette gezer, cennette gezer. Kalma bizim için yolundan durnam.